Добрий день, поважані глядачі. Ми протягуємо цикл літературних гуторок «Контекст», організований Союзом білоруських письменників. Сьогодні у нас цудовна гостя, поетка Валянціна Аксак. Вітаю. Добрий день. Вітаю. Валянціна Аксак народилася у вёсцы Смалічині, Свіжського району, у 1953 годзе. Працавала у редакціях розных газет, у часопісе «Беларусь». У 75-м годзе спадарня Валянціна скончыла гістарычны факультэт БДУ. Яе літаратурны дэбют адбыўся у гарадской наваполацкай газеце «Хімік». А з таго часу выйшлі кнігі «Цвінтар», «Капліца», «Антычны дождж», «Віно з Каліфорніі», «Завінен рай», «Кава ў арліным гніздзе» і іншыя. Сёння мы з нашай госцю размаўляем пра жыццё творчасці, тое, што яе турбуе ў дадзены момант. Я хацеў запытаць вось пра што. Калі вы пра вашыя зборнікі, я вот для сябе, калі коротка, напрыклад, іх характарызаваць, я б сказаў, што гэта вытанчаная, далікатная жаночая, выразная жаночая паэзія, але вы, на мой погляд, вельмі так строга і педантычна да яе ставіцеся, напрыклад, не дазваляючы, напрыклад, гумару ці крэпкай іроніі нейкай такой, да? То бок гэта такія вершы, якія, ну, просяць ад чытача вялікай шчырасці. Вось калі ты хочаш чытаць, а ты разумець, то прачытаць напалову проста, да, запомніць рыфму, як бы не атрымліваецца. То есть ці ты суперажываеш і разумееш, пра што піша аўтар, ці як бы не пранікаеш у гэты свет. Як ставіцеся вы да паэзіі, ну, назовем так, лёгкага жанру, паэзіі, якая там лёгка рыфмуецца, лёгка запамінаецца і якая просто там гумарыстычная на сённяшні дзень, там на патрэбу падзеі, якія адбываюцца. Гэта проста не вашае, ці вы адмаўляеце, так скажам так, паэзіі ў такім лёгкім жанры? Не, я нічога не адмаўляю. Я прымаю все жанры, все стылі. Іронію, гумар, сарказм, там все абсолютно. Здзек, урэшце. Здзек, да, плакатную паэзію, там пратэстную, змагарскую, любую. Так. Важна толькі, як гэта зроблена. Вось. Я як чытач гэта все прымаю. І все гэта чытаю. Але як аўтар, дазваляеце сабе такія тэмы? Нет. А у мяне як бы іншая стылістыка і іншы вынік гэтага ўсяго вершавання. Мне вось таксама заўсёды захапляў ваш трэці паэтычны зборнік «Антычны дождж». І ён, скажам так, ну, мне здаецца, крыху такі адрозны зусім. Ён нават увогуле унікальны з усіх вамі напісаны. Заўсёды захапляў так само, што такая тонкая лірыка з антычнымі матывамі, з агульнымі культурніцкімі тэмамі ці такая рымская эротыка, можа быць, недзе напісаная, вось самыя гады, вось такія досыць цяжкія для усёй краіны, якую мы бачылі, это другая палова 90-х. Ось як гэта тады пісалася, як гэта нараджалася, як сумяшчалася з тым, што вы бачылі на вуліцах? Кожны такі час я заўсёды шукала паратунку ў нейкіх рэчах, якія здольныя па сіле супрацьстаяць таму вонкаваму. Памятаючы словы Ніцшэ пра тое, што шчасце чалавека не залежыць ад вонкавых абставін. Яно толькі ў нашых думках і ў тым, што мы думаем пра само ўласна шчасце. У тыя гады я вельмі-вельмі шмат слухала музыкі, класікі, вельмі шмат сярэднявечнай музыкі. І наш старэйшы сын музыка, ён тады яшчэ хадзіў у музычную школу, шмат дома іграў рознай музыкі і шмат круціў на сваіх прайгравальных гэтых прыладах. Я вельмі люблю слухаць увогуле пласцінкі такія. Якія ўлюбёныя, можа, расказаць? Да. А я люблю больш за ўсё сёмую сімфонію Бетховена. Я магу слухаць яе з раніцы да ночы, але мне менавіта трэба, каб круцілася пласцінка, каб я бачыла, адкуль гэтая музыка льецца, не недзе аднекуль запісаная на лічбавых фарматах. І ў мяне да сёння гэты стары прайгравальнік ёсць, і гэтыя плыты, і тыя, хто ведае мяне, дораць новыя пласцінкі, так што ёсць такая невялікая улюбёная калекцыя. Частку забраў Роман, вось старэйшы сын, наш музыка. Ну, а потым я атрымала цудоўны падарунак ад нашага беларускага знакамітага фатографа. І гэты падарунак вось тут мастак на гэтай кнізе не захацеў змяшчаць. Віктор Жылін мяне сфатаграфаваў за шклом, па якім сабоніць дождж. І я як бы ў гэтае вакно гляджу. І мне чамусьці здалося, што вот гэта вот праз гэтае шкло я з нейкай далёкай эпохі гляджу. І яшчэ больш вот пачала заглыбляцца ў антычнасць, параўноўваць тое, што тварылася ў Грэцыі і Рыме ў, так бы мовіць, антычныя часы з тым, што ў нас, спрабаваць шукаць нейкіх там герояў падобных, нейкіх міфалагічных істотаў падобных. Ну вось так, у прынцыпе, гэтая кніжка і ўзнікла. А ёсць тэмы, якія вы прыхоўваеце да часу? Я маю на ўвазе, вось кнігі выходзілі, як Ціхан згадаў, да, вот пачынаючы з 92-го году, там быў пэўны перапынак, потым трошкі шчыльней, з некай адлегласцю, літаральна там, напрыклад, праз год ці на наступны. Ёсць такое, пра што вы хочаце пісаць, але чакаеце часу, неяк выношваеце, я маю на ўвазе, вот нешта, што не час, не пара пра гэта пісаць, ці можа быць, прыйдзе іншае і наогул гэта тэма не будзе актуальная. У пэўны час я вельмі шмат шукала адэкватнай беларускай лексікі такім рэчам, якія звязаны, так бы мовіць, з прадстаўніцамі самай першай прафесіі ў гісторыі чалавецтва. Нейкія нюансы, чаму вось, так скажам, адну прадстаўніцу гэтай прафесіі называюць так, а другую так, а другую так. І даволі багата лексікі такой беларускай народнай знайшла. Але нікому ў гэтым не прызнавалася, і пра гэта нічога ў... То есть вы задумалі цыкл «Беларускія гетэры», умоўна кажучы, і яго раскопвалі, так? Да, умоўна кажучы, гетэра – гэта вельмі пашанотная ў антычным свеце. Ну, как... на адным фланзе магла быць гетэра, на другім магла быць проста лытка. А, да, вось. А сёлета так атрымалася, што ў палітычных падзеях прадстаўніцы гэтай прафесіі, хоць яна ў Беларусі не прызнаная, адыгралі нейкую ролю. Не апошнюю ролю, да. Усе мы памятаем, да, гісторыю з затрыманнем Ціхановскага. Усе мы памятаем, так скажам, імклівую паездку ў шпіталь хуткай дапамогі адной з дэпутатак. Да. Ну і іншыя, так бы мовіць. І іншыя прыклады можна прыводзіць. І я раптам адчула, што вот тэма можа быць так вось і неяк з гэтым зусім цяпер у мяне вось. Ну гэта перагукаецца з антычнымі матывамі эротыкі. Да. У нечым. Да, да. Вось. Правда, эротыка і прастытуцыя – гэта розныя рэчы. Ну, вось адной з таксама такой вялікай тэмы, якую вы ўжо не першы год распрацоўваеце, у тым ліку і плане лексікі, бачна, што гэта такое амаль што археалагічнае такое дзеянне. Гэта тэма прыроды, якая ўвесь час вас атачае, вы ў ёй жывеце. Гэта і дрэвы, гэта кветкі, то ўвогуле навакольны свет, зямля, расліны, птушкі. Ось што для вас прырода у такім больш шырокім сэнсе? Гэта небяспека ці гэта, наадварот, камфорт? Я адчуваю сябе часткай прыроды. Для мяне гэта не проста расліны, дрэвы, там аблокі, вада. Гэта ўсё як бы мае суседзі, мае родныя. Просто ў пэўны час эвалюцыя неяк так выштурхнула асобу, якая потым назвалася Homo sapiens, і гэты Homo sapiens вырашыў, што ён можа кіраваць прыродай. Ну, гэта поўная аблуда. Людзі выйшлі з травінкі, з расінкі, з воблачка і вяртаюцца туды, да зямлі, да раслін, да карэнчыкаў. І чым там яны прарастуць, это яшчэ пытанне, ці прарастуць увогуле. Таму трэба заўсёды памятаць, што мы з прыродай на адной хвалі. Мы з імі сябры, родныя, мы іх мусім аберагаць, у іх браць сілу, энергію, лекавацца, у тым ліку і душэўна, асабліва ў скрушныя часы. І потым гэтыя кветкі, гэтыя расліны, гэта самыя ўдзячныя. Ніводзін сябр, ніводзін нават блізкі, крэўны чалавек не будзе ўдзячны за так, так, як будзе ўдзячна гэтая кветка, кволенькая, хай сабе, нейкая мізэрненькая, можа быць, не нейкая пышная ружа, якую ты ўзгадаваў, яна табе будзе ўдзячная больш, чым нехта з блізкіх сяброў ці родных. І гэта абсалютна бескарыслівая ўдзячнасць. Яна нічога не патрабуе ўзамен. Яна ніколі табе не здрадзіць, ніколі не абдурыць, ніколі не нашкодзіць нічым. Таму ўсё, што можа нас узмацніць, усё, што можа нас настроіць на жыццялюбства, на любоў урэшце, я шукаю прыроды. Пані Валентына, вось хачу спытацца ў вас, а з таго, скажам, вось рэнаме, да, якое мы бачым, тое, што чым з вашых адказаў, от выглядае, што вы такі, ведаеце, вельмі у добрым сэнсе кансерватыўны, патрыархальны чалавек, вось такой, такога сярэднееўрапейскага ўзору, які ў Беларусі не павінен быў па логіцы сфармавацца. Вось, ну, тое, што мы ведаем пра вас, гістарычны факультэт, сям'я, праца, урэшце вы вызнаеце, ну, не хаваючы, да, гэтага, што уніяцтва, да, беларускае грэка-каталіцтва, і зноў-такі гаворыць вось так пра прыроду, вось у такім першапачатковым разуменні, вы такі дрымучы патрыархальны кансерватар. Як вы жывеце сярод вось беларускай тым ліку і творчай публікі, якая даўно херыць гэта ўсё, даўно хоча супер быць прасунутай, да, хоча гаварыць пра тое, што гэта ўсё, гэта бабушкіны сказкі, давайте вылезем з гэтых стракаты спадніцаў з вышыванкамі. Як бы камфортна ў гэтым новым свеце, не адчуваеце сябе аскепкам вось той шляхецкай культуры, якая, в прынцыпе, недзе там даўно ляснула і зараз выглядае вот як рэч з бабулінага куфару. Няма гэтага адчування? Абсалютна не. Па-першае, я ніколі не реагавала на тое, што пра мяне думаюць і гавораць. Абсалютна. Для мяне гэтыя рэчы проста не існуюць. Я жыву так, як мне хочацца. Больш за тое, я стараюся, каб як бы хоць крыху паказаць, што б вы не казалі, што б вы пра мяне не думалі, это абсолютно не кранаю. А я ёсць на белым свеце. А я ёсць, да. Я вось такая, вось такой мяне стварыў Бог. І калі ўжо вы кажаце, што пра аскепак нейкай шляхецкай культуры, магчыма, значыць, я там сябе неяк адчуваю. У нейкім сэнсе так. Я вельмі ўдзячная нашаму даследчыку геральдыкі Акаловічу, які знайшоў герб маіх продкаў, вось, які называецца «Прыяцель». Яму ўже, дарэчы, 850 гадоў. На хвілінечку. Да, вось, я вельмі ўдзячная. Ён, калі стварыў гэты свой шляхецкі якісьці клуб, ён моцна гэтым всім заняўся. І яшчэ ў 90-м годзе я ўжо ведала, што у маіх продкаў далёкіх быў герб «Прыяцель» і, значыць, атрымаў якісьці там такі малавядомы рыцар яго у далёкім 12-м стагоддзі за неабыякія, значыць, гераічныя ўчынкі ў барацьбе з прусамі, якія хацелі там адтуль на нас. І ясная рэч, што гэта ўжо толькі гістарычны факт, што сённячы гэтым не тое, што жангліраваць ніяк нельга, гэта нічога не азначае, але недзе ў глыбіні душы ўсё-такі прыемна. І я яшчэ больш адчула вот гэтую прыемнасць, калі знайшла нейкую такую абсалютна ідэнтычную хвалю, своей душевной конституции о романе Элизы Ожешки «Над Нёманом». Вот другая половина 19-го стагоддзя. Життё дробной белорусской шляхты по Нёманской после паўстання. Весь гэты побыт, усе іхнія размовы, усе іхнія традыцыі, усе іхнія штодзённыя справы, клопаты. Яно неяк мне стала блізкае. І, дарэчы, вось адтуль, можа быць, і кветкавая тэма больш мне блізкая стала, таму што я раптам прачытала вельмі шмат назваў, якія сучасны чалавек ўжо не ведае беларускіх назваў. Гэтых батанічных. Да, але гэтыя назвы не ў нейкіх кніжках па батаніцы, яны ў вуснах герояў Элізы Ажэшкі. І там, скажам, калі мушкаты, я яшчэ там знайшла, што такое мушкаты, калі, значыць, капрыфоль, я знайшла, што такое там з даведнікаў, там з гугла, калі я знайшла, значыць, і іншыя там назвы, то калі я наткнулася на назву «Божае дрэва», я абсалютна разгубілася. Аказваецца, у 19-м стагоддзі у нас у тых гародчыках засцянковай шляхты расло «Божае дрэва», а куды ж яно дзелася потым? Чаму яго ніхто цяпер не гадуе? Ну, дзякую Богу, я знайшла людзей, у якіх ўсё-ткі гэтае «Божае дрэва» ёсць. І што гэта? І гэта, аказваецца, такі кусцік, які вельмі лісцікамі нагадвае звычайны палын, але гэта кусцік, вельмі духмяны, і ён не тутэйшы. Гэта заморскі, яго прывозілі, але вось так, неяк у спадчыну, некаторым людзям... Ну, гэта род пылновы некі такі, да? Да, гэта дэкаратыўны такі куст, падобны да палыну. Божае дрэўца. А хто ваш муз? Вот я хацеў спытаць. Усіх пытаюць паэтаў пра музаў. Мужчыны пачынаюць узгадваць там каханак ад школы. А хто ваш муз? Хто вам муза ці муз? Нема такого. А што дорыць натхненне? Што павінна адбыцца? Ведаеце, хтось ці кажа, мне трэба выключыць святло, паставіць свечку, там наліць келіх віна, там не ведаю, там камусьці праехацца там на ровары па лясной дарозе. Штосьці ёсць такі штуршок, што дае, вот і вы звыкла гатовыя да нейкага такога інсайду, штосьці адбудзецца, калі я зраблю штосьці ці сустрэну штосьці ці... Што дае? І натхненне, як такое, я не ведаю, што гэта такое. Это ў маім выпадку хутчэй здарэнне. Прычым яно можа быць выклікана не тым нейкім антуражам, які чалавек сам сабе стварае. Яно можа быць выклікана самымі нечаканымі рэчамі. Напрыклад, вось назва адразу ўзнікла кніжкі «Апошні кава ў арліным гняздзе». Яшчэ не гука, не тое, што радка там ці нейкага цэлага верша не было. Я ехала з вёскі і раптам над шашою такой рэгіянальнай арол. Я ехала не адна, я ехала са старэйшым сынам, які троху ведае птушак, прынамсі адрознівае іх нават на лету. І мы потым з ім пайшлі у тыя кустоўі пры Нёманскай шукаць, няўжо не знойдзем гнезда. Мы не знайшлі, але ад нас адляцела яшчэ некалькі арлоў, то есть яны там і не гняздзяцца. І раптам я кажу: «Ох, як класна. Амаль што ў арліным гняздзе мы зараз будзем піць з табой каву». І вось так гэта ўзнікла. Бывала, што гэта прыходзіць у самы нязручны момант. Просто нейкае шаленства настае ад таго, што ты пачуў нешта ў галаве ў сваёй, пачынае гудзець нейкія гукі. І нават не слова, а нейкія гукі. І просто яны хочуць вырвацца ў нешта, выплеснуцца. А сітуацыя такая, што ты недзе знаходзішся, калі ты не маеш не тое, што магчымасці сесці спакойна засяродзіцца над гэтымі гукамі, а нават не маеш асадкі і паперы, каб гэта запісаць. І ты ось баішся расплескаць гэты ўжо поўны душэўны келіх і нясеш яго недзе ў куточак, дзе можна прысесці і нешта запісаць, і потым з гэтым ужо гуляцца, гайдацца, шукаць большай гармоніі, шукаць там больш адпаведных словаў і так далей. Ну, я не ведаю, мяне натхніла гісторыя пра тое, што назва з'яўляецца яшчэ да кнігі, звычайна ўсе крэпка перажываюць, ходзяць, сябры, барайце, я вот кніжку тут хачу выдаць, давайце, накіньце мне назву. Ось, а калі назва кнігі з'яўляецца перад тым, як яшчэ камплектуюцца вершамі, гэта вельмі, як па мне, кранальны момант. Прабачце, у мяне гэта другі выпадак. Першы – гэта дзікая сліва. Мы былі ў Ізраілі, які калісьці Палестынай быў, і ехалі там па абсалютнай, можна сказаць, такой роўнай мясцовасці, якая не вызначалася нейкім там прыгожым пейзажам, толькі нейкія кусты раслі, невысокія. І наш агід кажа, а вось, кажа, терні. Што такое терні, вы ведаеце? Можа быць, там у нашай невялікай групе экскурсантаў у Святую Зямлю і былі людзі, якія ведалі. Я не ведала, што терні – гэта, аказваецца, дзікая сліва. Ось яна такімі кустамі там. Я дазналася, это ад вас на вашай прэзентацыі. Тое самае терні. Да, і вось з гэтых, вот з гэтых кустом, да, калюч, з гэтых калючак, вось гэтыя терні і былі зробленыя для упрыгажэння галавы, ўжо засуджанага на смерць Хрыста. Дзеля вось наданні яшчэ большай містычнасці распавяду, што я гэту гісторыю пачуў ад вас пра сліву, не ведаў, і было гэта на прэзентацыі кнігі на вельмі такой, ну таксама ў такім дзіўным збегу абставіну, па-моему, это было ў Львове. І гэта была такая залка падчас вялікага кніжнага форуму, куды мы вось патрапілі там у ліку невялікай колькасці людзей. І я запомніў менавіта вот гэты момант, што я мусіў паехаць у Львоў, сустрэцца там з Пернёй Валенцінай, дазнацца пра палестінскае вось гэта дрэва, дзікую сліву, патрымаўшы вось у руках эту кніжку. Сапраўды, это таксама містычная гісторыя, неабыякая. Мне найбольш натхніла зараз, можа быць, будзе новая кніга «Божае дрэва», таму што гэта цудоўна. Нельга нікому аддаваць, гэта нельга аддаваць. Зараз усе паслухаюць, скажуць, ага, можа, і мяне расло такое. Гэта проста геніальная назва, па-майму, была. Ну, у мяне ёсць верш з такой назвай, але кнігі, прынамсі, пакуль што не будзе. Ну, будзем лічыць, што мы гэта застолбілі проста. Всё, ребят, так што «Божае дрэва». Ведаеце на здароўе, а кніжку ніхто не бярэ, таму што, прынамсі, ёсць як мінімум верш. Ну што, я думаю, што гэта супераптымістычная нота з усіх магчымых, на якіх можна было б падводзіць вынік нашай гутарцы. Дзякую, гаспадарня Валенціна, што былі сёння з намі. Мы капнулі настолькі глыбака, наколькі магчыма, першапачаткова і не планавалі, але прынамсі дазналіся пра Божае дрэва, пра герб і пра тое, што кава ў арліным гнездзе. Гэта не на балконе ў сям'і Арловых піць каву, а гэта наднёманскі арол віў гнездо, якое не знайшлі. Прабачце, у нашай кватэры няма балкона. А мы это выражым. Дзякуй вялікі, Валенціна. Дзякуй. Паспець бы. Выйшла з лякарні ад доктара маладога, які так пяшчотна даследаваў інтымныя ўчасткі цела майго. Ажно я забылася, што ён усяго толькі лекар, хай сабе далікатны і прыгожы. Прачытала вердыкт, які на палову старонкі ценем знянацкім расплыўся, і так раптоўна ўзгадала, што даўно не купляла парфумы французскай. Паспець бы, пакуль сонца не знікне ў вачах доктара маладога. Подыум. Прыўкрасная моя, я ўсцешаны тваім цудоўным пачуваннем. Давай тваю руку і ўздымемся на подыум. Не бойся, сафіты не заб'юць тваю чароўнасць. Вось так, харошая, і ще тры крокі зробім да трыумфу. А ў ім ты застанешся сам на сам, з прасторай, часам і вечным валадарствам Афрадыты. І знік пявучы голас, і струнка распласталася танклявая пастава, і знерухоміла свядомасць. Рука застыла на безважкім стане, а спрытных пальцаў дотык стаў выштукоўваць па ўсім целе любімая алегра баха і пакуты па Мацвею. Ну, вось і ўсё. Ты, малайчына, заўтра паглядзім. Магчыма, і не затрымаешся надоўга тут. Подыум патрэбны і для іншых. На досвідку ўдвох. Філіжаначку кавы з вяршкамі ці з шакаладам, а мо з цынамонам. Ну што ж ты маўчыш? Падкажы, чым цябе частаваць, госця майго світальнага, якімі прысмакамі цешыць, калі кавы не любіш, то што гарбаты з цытрынаю зараз за пару і мёду з міндальнаю цестачкай дам да яе. Я губляюся ў думках, чаму ты ізноў мне нічога не моеш? Раптоўна ты так да мяне завітаў, я яшчэ не гатовая ў момант пачуць бязгучныя словы твае. Першы раз такі госць. Знічка знікла над клёнамі, туман завіхурыўся ў вербах. Піскляняты галодныя спевы ўшчалі ў гушчэчы зажураных лозаў. І ні душы ў цэлым свеце, толькі стыне мая, непатрэбная кава. Апошнія госці. Перасяліліся ў іншую хату, дакладней кватэру. Прыстройваем рэчы. Кожнай роднай драбніцы шукаем утульны куток у сценах чужых. А яны штурхоўваюць стол, на якім малы сын надрапаў свой профіль, перакошваюць ложак нашай няспыннай уцехі, абрынаюць наўсторч кніжныя шафы з фаліянтамі запісаў нашых бяссонных начэй і ўпіраюцца рогам у лавы кухонныя. А ўжо госці на ўлазіны ідуць, а бяседнікаў надпасадзіць нема дзе. От жа ж сорам, я ў роспачы, але ты, як заўсёды, спакойна абняў і павёў мяне ў двор пад шаты разложыстых вербаў, якія ўтварылі альтанку для нашых чаканых гасцей, апошніх. Пандэмічнае. Асцярожна лашчу твае сэнсы, што той вернік пацеркі на шляху нікуды, напісаў ты мне сёння. А я пашыла маску з тваёй цішоткі. Цяпер на маіх вуснах шыхтом непарушным стаяць твае водары. Сёння цалуйце мацней. 8 жніўня, дарэчы, гэты верш напісаны. Ты выходзіш на шпацыр, што вечаровы звычай ад часоў нараджэння свету, ці прынамсі першынца, каб спарачыць душу ад штодзённай мітрэнгі для словатворнае ночы. Ты цалуеш сыноў, потым мяне, і ўжо на парозе кажаш заўсёднае: «Не хвалюйся, я хутка вярнуся». Вяртанне то прыз усялякага падарожжа, хай сабе толькі і на ўскрайку жнівеньскай ночы. І няважна, каторага ранку і ў які абымлелы пачуццямі год, глыбіня перадсвітальнай сустрэчы адчуецца толькі на водмелі паўдзённага прыпару, часам не нашага. Але завядзёнку раскладу ніхто не адменіць. Цалуйце мацней сваіх родных, а раптам –